Szczęście i śmiech, wszystko mógł zabrać los. Wciąż słyszę huk koł i nagle zamiera głos. Ten jeden błąd powraca z każdym snem. Chcę schować w kąt, zapomnieć jedyny dzień. Zakląłeś mnie w sen. Dzięki, że jestem tu. Na drodze ze snu chciałeś obudzić mnie. Przepraszam, cóż? Przepraszam, cóż? Nad ranem gdzieś czuwałeś blisko mnie. Życie to dar, wiem jak łatwo stracić je. Przepraszam was, dziś w dłoniach ukrywam twarz. Przepraszam was, przeżycia za ciemnią. Dzięki, że jestem tu. Na drodze ze snu chciałeś obudzić mnie. Przepraszam, cóż? Wystarczy już. Chciałeś obudzić mnie. Nie zakląłeś mnie w sercu.